سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورة مجادلة کی اول اللہ لمبے رد کو یو رسم باطل وانی اداد جاہلیت دا زمانے نا را روانو پا دغ جاہلانو کی خپل زنانه ته پیدا سے خبر وکړه چې ته په ما باندې داسې لکه زما د مور شاه د هغې په نیز باندې به دا طلاق و ښځه به د هغه نه جدا شو. دا یو رسم و چې جاهلانو د اسلام نه مخکې په خپل قانون کې او په خپل دین کې داسې ګڼلې و لکه طلاق. الله په هغې باندې رد وکړه او د دې د پاره الله په اسلام کې ځان له یو قانون جوړ کړو چې کله یو انسان داسې ووی نو بس هغه له په کار داري چې کفاره ورکړي، ښځه په هغه باندې طلاقېږي نه او د هغه نه جدا کېږي نه. دا کار د هغه ښه نه دی، ګناه یې وکړو، جرم یې وکړو، د دې جرم په سزا کې دی به دوه میاشتې روژې ونیسي، یا به غلام آزاد کړي، یا به شپېته مسکینانو له ډوډۍ ورکړي. پر دریو کارونو کې به یو کارو کی او دا قسم الفاظ به بیان وي د دې ګنا نه د اخلاص شو، کور به کور پاتې شي. دې پسې الله دې روانو آیاتونو کې اول زجر تخویف د الله ر طرف نه هغه خلقو ته زورنه چې دا غي د الله سره هم دشمني ده، د الله د نبی سره هم دشمني ده. الله وی دا قسم خلق چې زما سره دوستی نه کوي، زما د پیغمبر سره دوستی نه کوي، بلکې دشمنی و سره کوي، نو دا به ذلیل او رسوا شي، دا به ردی د هلاکت سبب وي. او دنیا کې تاسو ګورئ چې څومره مخلوق تباه شوی دی، نو سبب هم دا یو دی چې هغې د الله دوستی د الله د رسول دوستی نه ده قبول کړې، بلکې ټول عمر یې د هغې سره دشمنی ساتلې وه. اللہ انبیاء را لگلی دے دا پارو چی دا خلق و دوستی جوڑا کی دا اللہ سر، او اگی دوستی نا قبلو لے دا اللہ، دا شیطان سر دوستی کولا. دا جاہلیت پا زمانہ کی چی کم رؤساو مشرانو و کابرو چی اگر دا شیطان ایجنٹانو دا اگی تابداری بے کولا، دا اگی سر بے تعلقات ساتل، اگی سر بے امین و محبت کول. ام دا وجہ وا چی دا مخلوق سر امین وا، د شیطان سره مینه وا، د غیر رسمونو او رواجونو سره مینه وا، د الله دشمنی و په حقیقت کې دا. نو الله خپل دشمنان چرته په ځمکه نه پرېږدي، الله ته ځمکه اوزګاره کړه، نور خلق به پیدا کړو، په هغې کې به هم سه ډېر کم خلق صحیح شو، هغې به د الله سره تعلق جوړ شو، محبت به جوړ شو، د انبیا او خبره به ومنله، نو هغې به نجات ومونته او باقي به چې نور سوره وو. نو د انبیا او د حق پرستو په مقابله کې به هغه دوره وو چې د هغې به شماره نه کېده، انبیا او د هغې ملګري به د شمار وو. حق پرست ټول عمر کم پاتې شوي دنیا کې، او دغه فیصله قران هم کړی ده په قران کې چې حق پس ډیر کم خلق راځي، د حق پرستو ډیر کم خلق مني، که نبی وي او که د انبیاءونه علاوه نور حق پرست علما چې حق وي نو د هغې دشمنان به ډیرې او دوستان به کمی. نو الله قانون ذکر کو د دغې دشمنانو دپاره چې دا به ذلیله شي، رسوا به شي، د دنیا کې او آخرت کې خو عذاب مقرر دی. کله چې دا زجر او تخویف ذکر کی نو دې پسې به بیا دویم رد ذکر کی د دې منافقانو په جرګو باندې، نو دریم رد به ورپسې ذکر کی د دې منافقانو په ناکار خبرو اقوال شنیعه چې وته وي. ځکه چې کله یو انسان د الله دشمن شو، د نبی دشمن شو، نو د خولې نه به بیا ښې خبرې نه اوري، هغه خبرې به هم ټولې داسې چې هغه بره دشمنی. اول الله دا زورنه ذکر کوي او تخویف. ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا هغه کسان يحادون الله ورسوله چې دشمنی کوي دا الله سره او داغه د پیغمبر سره. ان الذين الذين ذکر کړی نو یو خدا جمع ده، دویم الذين دا څوک دي مونږ یې پیژنو، یو خاص قوم دی، د دې څه خاص صفتونه دي؟ نه، صفت یې دا یو دی. الله وی هغه کسان بادشاهان دي، مالدار دي، غریبانان دي، مسافر دي، مقیم دي، بانډو والا دي، کلو والا دي. الذين په دې معنی عام دي، دا کسانو یحادون الله ورسوله چې دا غی صفت دا جمله دشمنی کوي دا الله او داغه د پیغمبر سره. اوس دا الله او داغه د پیغمبر سره دشمنی دا سسانه خبره ده. دا دشمنی چې الله کوم دشمنی یادی نو دا د الله د قانون خلافو، د الله د نبی د وینا خلافو، دا غد و فعل خلافو. دی خلقو تا د خپلو مشرانو هغه خبری پاغی پس تلل، دا غی غرسمنا و رواجونا دا و تا چون که دین خکاری دو، نو چه دی آغا سی مشرانو پس روان دی، پلار نیکه پس روان دی، استادانو پیرانو پس روان دی او د نبی خبره نمانی، دا حقیقت که د نبی سره دشمنی دا، د الله سره دشمنی دا. د الله سره دوستی خود آغا خبره منل دی، نو دا الله د نبی سره دوستی داغه خبره منلی او باغی باندې عمل کولی. خپل چاپیر مشران چې سورو هغه م پرېدا، داغي رسم رواج م پرېدا، زمونږ پلار نیکه به داسې کولو. او بل پر داوا کوي چې مونږه ابراهیم علیه السلام په دین یو، مونږه اوسې مسلمانان یو، مونږه ولې الله نه منو؟ مونږه دا نه منو چې خالق د کائنات الله دی، رازق الله دی، باران ورونکی الله دی، دا مکه ور ټول منل نه. نو الله خو بیا به زیاتې کړي چې ابو جهل جهنم ته بوت، او دا ټول دغسې ذلیل او رسوا شو الله تباه کړ، که دې نه مخکې و او که موجوده مکې واله و. نه، دا الله بادشاهي د عدل او د انصاف ده. دا د رف سره دشمني ده چې د الله په مقابله کې ته پیر او فقیر او پلار او نیکه نه پرېږدې. دې ته به خیر آباد وایي، دا ټول به پرېږدي چې ما مخکې څه کړي دي الله هغه راته معاف کړي، او آئنده به زه د مشرانو هغه خبره منم چې د الله په کتاب کې د الله پیغمبر ویلي. که زما پیر هر څوره لوی شو، که زما استاد هر څوره لوی عالم شو، خو چونکې خبره د قرآن خلاف ده، قرآن د الله کلام دی، د سنت خلاف ده، سنت د پیغمبر کلام دی، لهذا دغې سره به زما تعلق نه وي. چې دا تعلق دې پرېښود نو ستا د الله سره تعلق جوړ شو، ستا د پیغمبر سره تعلق جوړ شو، د دین اسلام سره تعلق جوړ شو. په اره خبره کې کاغه د عقیدې خبره ده، که د عمل خبره ده، که د معاشري خبره ده، نو بس ته فیصله دا وکړه چې زه به هغه کوم چې الله ویلي دي او د الله پیغمبر ویلي دي، زه به هغه کوم چې الله مونږ ته د هغې اجازت کړی دی، پیغمبر هم دې له را لېږلی و. نو ته به ذلت نه خلاص شي، د هلاکت نه به خلاص شي، او که داسې نه وي نو الله به دغه سي ذليل او رسوا کی لګه څنګه چې هغه بخوانی تبا کړی دی وجنه خبره الله عامه کلیه ذکر کوي یقینا هغه کسان یحادون الله ورسوله چې دشمنی کوي د الله سره او دغه پیغمبر سره کو بیتو الله ویدا اهلیکو هلاک وشي کو بیتو ذلیل بکړی شي رسوا بکړی شي مفسرین دا مختلف معنی کې د ټولو مطلب یو جوړیږي یو سړی تباه شو نو رسوا شو یو سړی هلاک شو نو ذلیل شو کما کوبت الذین من قبلهم لک څنګه چې هلاک شویو تباه شویو ذلیل شویو هغه کسان چې مخکې ردی نه و من قبلهم مخکې سوکو یهود او نصارا وګوره مخکې سوکو پخوانی قومونه وګوره سور انبیا دنیا ته راغلي وو او الله سوره ذکر موږ د کړه د قرآن کې په اړیو صورت کې د انبیا او د واقعیت او د غی د قومونو نو د غی حالو ګوره هغه تباه شو هلاک شو ولې د نیکانو بنیانو عبادت یې کو دا د الله سره دشمنی وه ځکه نیکان بنیان چا پیدا کړي الله نو ته د الله بندگی ولې نه کوې چې نیکانو بنیانو بند دا تپوس خبرې کړی وی که نه چې دا ود او سوا یغوس یعوق او نصر بابا سوره چو پنځه خدای نو د نوح علیہ الصلات والسلام د زمانی دا سوکو یقینی دا گٹھے وی دا گٹھے خو شیطان دی تا وی وی تاسو بوتان جوڑ کے شکلو نہ جوڑ کے وی مونږ لخوا چل نہ راځي وی زبر ته چلو خین نو ابلیس و ته چلو خو او ابلیس ولا دا شکلو نہ جوړ کو وی دا سوک دی کنه دا خو یو صد روز تو مثلا راغلی دو صد روز تو راغلی هغه وخت کې به دا عمرو نډیرو و ته وی دا ود بابا ری. دا سوکو دا د دم علیہ الصلات والسلام دیو نیک سړی دا بل سوکو یغوس دی یعوق دی نصر دی دا یو پکې د ټولو مشر چې دی په خپل منځ کې کېناسته او ود به کومه خبره وکړه د هغه نوم حبت الله نو بس دې ټولو به ورته وي ستا په خبره زمونږ اتفاق دی کله چې دار دنیا نه لاړ وفات شو نو شیطان دغه وسوسه خلکو ته وجوي تاسو ود به پېژنې هغې وینا شکل بیا ولا جوړ کوي دعوت بابا هغوی څه شي لیدلی وو شکل دا چې کوم دی نو پلانې بابا دا پلانې بابا نو پنځه خدایان جوړ شو د نوح علیه السلام په زمانه کې نو نوح علیه السلام الله راولېږو چې دا د الله بنیانو نیکانو عاجزه مخلوقو الله پیدا کړو دا الله نه یې غوښته په دې ځمکه باندې ګرځېدو خوراک ته محتاج وو ځمکې ته محتاج وو رڼا ته محتاج وو تیارې ته محتاج وو هوا ته محتاج وو تاسو د محتاجو نه غواړئ دا هغه ذات نه غواړئ چې هغه یو شی ته محتاج نه نظمکی تا نه اسمان تا نه رڼا تا بلکې دار سی تاسو له پیدا کړی دي تاسو ته حاجت دي هغه وی ول زموږ د مشرانو بچ د غی عبادت زموږ د مشرانو بچ نظرانه او منخت کولې د غی په نوم باندې هغه نه پوی دو دا مقابله شروع شو د نوح علی السلام د زمانې نه دا مقابله د عیسی علی السلام زمانې ته ورسیده کلو نه پدې کې ووړې دو زرګونه سو زره کالو شو ابراهيم عليه الصلاه والسلام د دی وجه نور ته ورتول شي دا سنوح عليه الصلاه والسلام سره نه هنیم ساو کال دښمنی او شپګټو یو وشتلې ونه یو ته وي او په هر میدان کې باغی ذلیل کا او رسوا کا او به عزت کا او به هغه بخپله مثلا نه پری خو دا چې ګوره دا سکول نشي عجز دي محتاج دي اصول دي لورده د دې بوتانو ته درېږي او قبرونو ته درېږي هغه خبره دنیا کې نه نمبر روانه ده هر کلی کې ہر ملک کی پار خاریہ کی پار زمانے کی شاہ ولی اللہ وی مامن بلدتن اللہ ولہا آلہتن تعبدو نشتہ حس یو کلے مگر داغی زان لخدایان دیو داغی بندگی کی گی دا خدر بابا رے دا منظر بابا رے دا کاکا سب دیو دا پیر بابا رے دا پیر آبے رے دا دیوانا بابا رے دا بر امام سب دیو دا موڑا شریف دیو دا پا دیوان خلق دا نمون والا چائی خیلی او پا سخیال بانی دیلو وردی و داغی دا قبرون چاپی رگر دی اللہ ویلی دی د الله پیغمبر ویلی دی صحابه په خپل ژوند کې چرته داسې کړی دی چې د پیغمبر د خبر نه چاپیر ګرځېد او جنډې یې په ودرول او شالونه یې په غړول او ډیوي پکې بلې کړی وي نه بلکې دا هغې خبره څه وه چې دا کارونه به چا کول نه هغه به یې ماتول دا سړی د شرک به یې خورولې نبی علیه الصلات والسلام به چا ته خالد ولېږو رضی الله عنه او چا ته به علي رضی الله تعالی عنه ولېږو او چاله به ابو سفیان ولیگا و تب ابی تو روالا و لارشا و پلانے زیارت ختم کا پلانی زیارت کی بود تیغا ختم کا دخل کو پیقیدہ جوڑا شویدہ دا د چا چې په عقیده جوړ شي ونه د الله سره دښمنی او د پیغمبر سره دښمنی و. الله وی په خوانی کو بیتو تبا شو، هلاک شو، ذلیل شو. صابم دا حالی کې تداسي دښمنی کې د الله سره الله بندگی کوه، د الله نه غواړه، هغه ته ودرېږه. پرې د برکتونه مرکتونه وي، دا د برکت ته پاره زما دغلته دوا قبلې کې چا ویلي ده دوا خو الله په قرآن کې ویلي ده هر چا قبلوم. د شپې الله ته ودرېږه دوه رکعته لمونځ وکړه. د جومات نه بهتر ځای په مخ د ځمکه باندې نشته. د ځمکې په دې حصو کې حدیث کې راځي د ټولو نه بهتر ځای جومات دی، د ټولو نه بدتر ځای بازار دی، شرابخانی دی، ځکه چې هغه د شیطان مسکن دی. او دې کې څوک پاتې کیږي؟ دې کې مؤمنان پاتې کیږي. څوک د الله عبادت کې جمعتون ته ملائک راځي، نورانی مخلوق راځي. د جمعت ته لاړ شه دوه رکعته لمونځ وکړه په صحیح نیت باندې، او د الله نه وغواړه. ته په زیارتونو باندې ګرځې. پیغمبر کوم زیارت لتلی و؟ ابوبکر صاحب کوم زیارت لتلی و؟ خلفا صحابه کرام مؤمنان د چا په زیارتونو ګرځېدلی و؟ ولې د الله سره دښمني کوي؟ د الله سره دوستي وکړه، او د هغه سره دوستي داره چې د هغه ته جولی وغواړه، د هغه نه وغواړه. دروازې د شپې الله به ستا سوال قبلوي. دا پخوانی خلق نه پوهېده. الله وی داسې نه وجه نه پوهېده. وقد انزلنا، او یقینا مونږه نازل کړي دي آیات بینات، آیاتونه ښکارا واضحه. آیات قرآن سوره واضحه کتاب دی، نو تورات سوره واضحه کتاب. نو دا غي نه مخکې انبیا او سره چې کوم آیاتونه او کوم معجزې او کوم دلایل او هغه سوره ښکارا. او موسی علیه السلام بنی اسرائیل او فرعون ته ودرېد او ته یې د اسمان ته وګوره دا چا پیدا کړ، کوم بابا دا ودرولې دی، ځمکې ته وګوره دا کوم زیارت خوره کړی ده، دې غرونو ته وګوره. الله پاک دغه دلیل په قرآن کې ذکر کړی دی. دې امت ته وي تاسو وګوره، علم تارو تاسو نه وینې، علم یارو دې نه وینې چې دې غرونو ته وګوري، دې اسمانونو ته وګوري، دې نعمتونو ته وګوري. دا هر څه مې دې له پیدا کړی دي. نو دا معمولی غوندا حاجت ته دې زه نه شم پوره کولی. سره د دې نه چې دلیل وو، آیاتونه وو، خو واضحه معجزې وي، او بیا هم خلقو نه منله، دغه سره دنیا نه لاړو. نو آخر کې وللکافرین عذاب مهین، او د کافرانو دپاره عذاب دی سپکوونکې، رسوا کوونکې. د کار د ذلت کو د په خپل ځان هم سپک کړ چې د الله درې پرېښود، او د بنده در ته ولاړو کچ کول، او هغې پسې ګرځېدو په مخلوق پسې، په بنیانو پسې ګرځېدو، حالانکه هغه په خپله محتاج و. د هغې کتابونه لږ راواله وګوره، د پیرانو پیرانی پیر سے خپل کتاب کی ہوئی تو محراب کے ناستے، محراب کے سوک ناستے ملا سے امام دا قوم، اوستا پدڑ کی وی زر خدایان دی، تبھی پ محراب کے ناستے وفی قلب کا الف الہ، زر خدایان دی ستا پدڑ کی. نو دا سے داوم آغا امامانو چی داغی پا عقیدہ کے شرک پخوانی امامان ہوتا سے ٹھولو چې عوام خلق با پیر بابا تروانو، امام بابا سر کے روانو، او دا ترغیب بے ورکو خلقو لا چی دا سے پیادہ لار شکنا پھر ایک ڈیر سواب دے. وللکافرین عذاب مہین، اللہ لفظ دا سے ذکر کچھ ردے کافرو دا پار سپکون کے عذاب دے، زکر دیزان سپک کڑو کمولاو نومو کامیو نومو او روانو بوجے بو سروی او زیارتونو بانی بگر دے دو. د چا به وړو تاجتو، د چا به د چا دوستۍ تاجتو، د چا به مال او دولت ته ضرورتو. دا داتا صاحب ته داتا صاحب بولی دی وي، دا نوم به له چا یخ قرآن کې راغلي. که پیغمبر ویلي وو چې دا داتا رې کې چې ته په یو کتاب کې راغلي وو، اسلامي کتاب کې چې دا داتا رې نه، هغه خپل کتاب هم شته، هغه کتاب ته لږ راوالې وګوره چې هغه څه ویلي دي. داتا مانا روزی رسان، داتا فارسی ده. نو روزی رسا، رو ڈوڑے ورکون کے، روزی ورکون کے، دا سوک دے اللہ. او دا صفت دی چالا ورکڑے سید علی حجویری لا چیغا پا لاہور کے دا پان دے. سور اولیاء نیکان خلق دے، دا غی کتابونا دا دینا ڈک دی چی دا اللہ نو غوڑے، پا درگاونو پسی مگر دے، بنیان سنشی کولے عجز دی. کچھ کل غجو اندیو نو دیوے دیو بگٹو بانی بشتا، ہمیں خبر تھا ناستے. اللہ بھی وق براشی استخویف یوم یبعثہم اللہ جمیعا، فدغ روز د قیامت راپور تبکی دیلر اللہ ٹھولو، فینبئہم بما عملو، خبر بکی دی بما عملو دا غسن چی دی کڑیو دا دن بایی زندگی تی رشوا دا چا عمر سل کالا دا چا دو سو کالا دا چا پانزوس کالا دا چا شپیتا کالا خو کلو نی بدی دنیا کی تیر کڑیو نردنا دستار خبرم یه روا خو اللہ وی فیونبی هم بما عملو تا چی سکڑیو ناغا ما سر پر ریکارڈ دی دا هر سو بتا تا مخی تشید داو گورا تا دا پلانی وقت دا عمل احصاه الله ونسوه احصاه الله الله شمار لده دی لرا الله حساب کرده دی لرا ونسوه او دیر کرده غی لرا الله د دی هر یو عمل شمار لده ملیک ناسی پو گو بانی مقرر دی پا دی بانی خوابت دوالا غلی کلی دی دوالا جانی بینشتا دا با قیامت که دوالا دزا مخامخ او هغه به ورته قسم مخامخ ورکړي چې هم والا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا الله وی ما شمارلی دي په واسطه د ملایکو هغه هر څو واضح دي د شپې او دروازه چې ستاسو عمل د شپې ته او کالو دا او یو کالو د سلو کالو نو هو دا والا سمخه ترې ونسو او د دې خبرې والله علی کل شیء شهید الله دې په هر یو شی باندې گواه او حاضر اغنى سپورت خونشت ألم ترى آيات نغوري أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تنبيني شيقنا الله فويقي فاغ سبان دي جب أسمان نكي دي وما في الأرض أو فاغ سبان دي جب أزمك كي دي أن الله يعلم الله سر بل سوشتا بل سوكي خبنا دي تاب كلا أن الله ورسوله وولیه چې بشک الله او داغه پیغمبر او داغه دوست یعلمون ان الله بس بشک الله ته په دې نه پويږي دا نه ویني چې الله پويږي ما فی السماوات و ما فی الارض پاغه سبانه ما عام دي چې په اسمانونو کې دي ملائکه نور او سومه او ستوري او نور مخلوقات الله ته پتره و ما فی الارض او پاغ سبان دی چی پا دیزما کا بانی دی انسانانو پیریانو حیواناتو جماداتو نباتات اللہ پوی واللہ علم چی سور علم دی سور مخلوق دی پاغی کی تا تا ویدا پتنیش دی چی اللہ پا دی بانی عالم دی کتا پی نپوی گی نزان لگ پوا کما یکونو من نجوا ثلاثت نویستاسو پا دی دنیا کی جرگا ددریو کسانو الا هو رابعهم مگر دا اللہ سلورم داغیوی دری کسان ناستی او دی پخپل میں اس کی جرگہ کی جرگہ سو پٹ خبر کی راز یو بلتاوری دکہ دا جرگہ وی داغیتا چھتے او سلی سرکی ناستی او پٹ جرگہ کی ولا خمسطن او نپینزو اللہ ہوا سادسو ہم مگر دا اللہ شپگم داغی ولا ادنى من ذلك ولا اكثر او نو كم ددينا او نو زيات الا هو معهم مگر دا الله ردي سري اينما كانوا چرتجدي پوچ باندي فلم د باندي فغرونو باندي اينما كانوا چرتجدي سملك نستي مشران دي معززين دي زبرغان دي زماني پیرخانه کې ناستی اینا ما کانو یو دی دو دی دری دی سلور دی اللہ وی چه تپا کم زیکی او تاسو سو رئی نو تاسو زانو شما رئی لس کسان گی نو اللہ وی او لسم دی زیما تاسو سو رئی کسان گی دری ی نو اللہ وی سلورم ام زیما تاسو پینزه کسان گی نو اللہ وی شپگم ام زیما سمت لبو مفسرین ذکر کی دایت کلیمه دا اللہ کسنگ چه ابن کثیر ذکر کری دی وی بعض علماء مفسرین حق الاجماع دا علماء اجماع نقل کړی دا په دې خبره باندې چې دین مطلب څه دی چې الله پاک د دریو سره سلورم دی د پنځو سره شپږم دی د شپږو سره اووم دی د وو سره اتم دی د لسو سره یو لسم دی مطلب د دې څه دی الله وی ک لګیا تاسو او کډیر یې زده سره ما نو دا خو دا آیات نه خلاف نشو بلکې دا وو آیاتونو نه خلاف نشو چې قرآن کې الله وی زه په عرش باندې او دل طویل الله هو معهم کته په کمره کې نظر سره دل تیم نو علماء اجماع نقل کړي د پدی باندې چې مراد د دینه د الله علم او قدرت خبر ختم شو دیکھے بنور آپ الدی ذکر چلما ستلیش نہ دو مخکنو علماء نہ د سلف نہ اجماع راغستہ ناغی ٹول دا ویلی دی حتیٰ کہ چ ایم اربا عمدہ فیصلہ کری دا صحابہ چغ سلف تر دے امت عغیم دا فیصلہ کری دا چ مطلب سدے دا اللہ علم دا ہر چا سر دے کدے زان لدے او کدے سر سوم تدا دو دین اللہ وی تدا مو ہے جب بس من دی زے کی دو یو بل سوک زم نہ نے خبر اللہ وی دی وینم زستا خبر اورم زتا د ہر زین نیولشم الا هو اخذ بناسیت دس بس سوکنی والقائم علی کل نفس اللہ وی د ہر نفس پر سر بانی ولاد ناغي مطلب سره کدی سو خوزی را خوزی او غلط حرکت کی او زو غواړم دی بزرو نسم د اللہ قدرت دد سر دے دا اللہ علم دد سر دے کدے پتور اشپکی پتور غر کی د تور گٹ تپاس نہ پتور گٹ کی دن نہ یو کار کی نو قرآن پدی بانے گوارے کہ قیامت شی نہ اللہ وی اغا عمل سے مخت تعالی دا والا دستا اغا عمل نو خو اللہ علی دا کنا اللہ رد خبر یا وری دی کنا اللہ رد دا لاس و حرکات پدی بانے اللہ پوی دا کنا چی دا طرف تا قدمون واغستو دا طرف تا لاس او د لاسو نه کار واغستو د سترګو نه کار واغستو د غوګونو نه کار واغستو ته چې په یو ځای کې ناستی او ستا دا عقیده چې ما خو څوک نه ویني شپه دا راشه په دې روشندان کې په دې چوت کې داسې ننداره وکړه الله وی ستا د سترګو دا خیانت زده وینم یعلم خائنة الاعین تصویر القرآن دا خیانت د سترګو څه دی چې ته پټو په یو ځای کې چې هلته انسان نشته ته یوازې ناست او چې ته په معمولي چوت کې او په سوري کې ګورې غیر محرم زنانه ته او په دې یوه سترګه ورته معمولي په ترس کې وګورې نه الله وایي ستا د سترګو دا خیانت زه پېژنم یعلم خائنة الاعین دا د الله علم کلي ته اشاره ده چې الله عالم دی یو الله قادر دی دوه تا ویني ومو ستا خبر اوري ومو ستا را تمام حرکات او سکناتو نو هکه څوک سوال وکړي چې بیا د الله ملک دلته سره مقرر کړی دی یو په دیو غبانه یو په دیو غبانه خو الله ته پته نه لګی کنه خو د عرش د پاسه دی الله کوم ځای دی او مونږ کوم ځای یو او دا وړې وړې خبرې دین الله څنګه خبر دی د دې لپاره نه دی مقرر کړی یو خدای الله نظام دی په یو طریقه باندې الله د خپل نظام چلی د هر چا د پاره په دې کې خپل خپل کار دی د انبیا خپل کار د ملک خپل کار دی د انسانانو د پیریانو خپل خپل کارونه دي نو هر څوک الله په یو کار باندې مقرر کړي نو ملایکه په دې باندې مقرر کړي دي دا ناسته داغي د دې انسان تر مرګ پورې دا داغي د پاره عبادت دی لکه څنګه چې زما او ستا عبادت دی کنه زما او ستا د پاره پینځو تیما عبادت چې مونږ دا مقرر کړی دی یو میاش په دولسو میاشتو کې مقرر کړی دی چې ته په دې کې شهر وړی د سار تر ماښامه پورې نه خوري دا عبادت مقرر کړی دی نو د ملائکو د پاره دا عبادت مقرر ک چې تبر دی انسان په دی یوګا باندې خیت رب تناس دی بل له دا مقرر ک تبر به دی ګست رب باندې ناس تب خ عملون لیکي او تب بدلی کی دا ر دی ملائکو د پاره عبادت ته او زمونږ د پاره شهادت ته چې سبا په قیامت کې مونږه انکار کو نه الله ملائکو ته وی روړ کتاب هغه به تاسو مخې ته کیږي دا والا دا ستادو زندګی غریکارد انسان دے ډیر لوی هډ درما د د په هر یو سی کې جګړه ده حتی کې چې د رب سره هم دې جګړه کې مخکې ما ویلو نو دا خو د حجت لپاره الله ملائک مقرر کړی دا نه چې غني خو سبا کې الله مونږ ته وی نو مونږ به الله ته وی چې مونږ خو نه خبر الله تا سره سو شهادت ته تا سره سو دلیل دی مونږ خو مثلا نه من ځکه انسان خو دې دا څه کنه ډیرو خلکو نه منل الله نه مان الله مونږ ستا شهادت نه من تو وینن تو خدا عرش د پاسه تا مونږ څنګه لیدو الله وینا زما ملک ته سره و ډیر دې د پاره مقرر کړی چې تګ نشي کولای ملک بر ته وی چې فلانې زه فلانې وخت یا ورځو یا شپه دا دې کړی دي کنه وګوره نه کې د انکار کولې شي دا الله علم او دا الله قدرت دا د هر انسان سره دې کې دی یوازې دې وکړه سره سوق دی په دې ملک مقرر کړو د پاره ردی چې حجت په سبا قایمي چې دا زما ملیکو ما پتا باندې مقرر کړی او دروازه د شپې او تا چې سکړی د ناغه ټول ریکارډ راوړل د ما مخې ته له هغه ته انکار نشي کولی څنګه به انکار وکړي دا ستا کار دی او دا ستا خبرې دي بهر حال دا الله علم کلی دا اشاره ده اینا ما کانو چرته چې دی ثم ذکر ور پسې دا وی ثم بیا ينبئهم خبر بکی دی بما عملو باغ سبانی چی دی کری دی یوم القیامت پر در قیامت ان اللہ بکل شئین علیم یقینن اللہ ری پار یوشی باندی پوا امام احمد ابن حنبل وی آیات کریمہ اللہ شورو کرم دا علم نو او ختم ام پا علم مانی کو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او پاخر کی وی ان اللہ بکل شئین علیم ان الذين يحادون الله ورسوله يقيننا غكسان تشمني كيد الله سرا وداغ د پیغمبر سرا کوبیتو هلاك وشي تباوش ذليل وشي كما کوبت الذين من قبلهم لك سنگا چ تباشي وا غكسان چ مخکر دینو وقد انزلنا ايات بينات او يقينن رالي گلي دمونگا اياتنا خارا واضحه وللكافرين عذاب مهين دا کافرانو دا پارا عذاب دس پکون کے یوما یبعثهم اللہ جمیعا پاغر وس چرا پورتا بکی دیلر اللہ جمیعا ٹول فینبئوهم بما عملو خبر بکی دیلر دا غسن چی دی کڑیو احصاہ اللہ اللہ دا غشمار دی ونسو او دی ایر کڑیو واللہ علا کل شئین شہید او اللہ دا پار یوشیبانی گواو حاضر علم ترا آیات نبی نی ان اللہ یعلم ما فی السماوات چی بے شک اللہ پوئی گی پاغ سبان دے چی پاسمانوں کی دی او پاغ سبانی چی پزمک کی دی ما یکون من نجوا ثلاثت نبی جرگا ددریو کسانو اللہ ورابعهم مگر دغا اللہ وی سلورم داغی ولا خمسط او نر پینزو کسانو اللہ وسادسوهم مگر دغا اللہ وی شپغم داغی ولا ادنا من ذالکا او نکم دا دینا ولا اکثر او نزیات او الا هو معهم مگر دا اللہ داغی سر اینا ما کانو چرس چی دی ثم ما ینبئوهم بیابا خبر کی اللہ دی لرا بما عملو دا حغسن چکڑیو یوم القیامت پر در قیامت ان اللہ بکل شئین علیم یقینن اللہ ری پاری و شبانی پواہ